Hey, Phil. Yeah, man. Hey, man, this girl is really cool. She don't be playing the fool. I can dig. But when she wanna get down, she will always be around. When she wanna move her feet, just step into the beat. She ain't nothing but a jive turkey. Sweet guy. Yeah, get it on. Sweet guy, baby. Sweet guy. Sweet guy. Sweet guy. Just give me a bang. Sweet guy, baby. Yeah, give it. Yeah, give it to me. Good job, baby. Sure, get it on. Good job. Yeah. Good job, baby. Good job. I love her. Good job, baby. She loves me too. Good job. Every time she sees me. Good job, baby. Say, how do you do? Good job. Yeah, get it on. Good job, baby. Good. Good job. Yeah, get it to me. Good job, baby. Just give me a bang. Good job. I give you my thing. Good job, baby. Yeah, get down, get down. Good job. Hey, give it to me. Good job, baby. Yeah, give it up. Hey, you know, fellas, like, this girl is really wild, man. All I need is your thing. Good job, baby. Just give it on up. Good job. I know you can boogie down. Good job, baby. You don't always hang around. Good job. But I know you that's good. Good job, baby. Like I know you good should. Job. Good job. Hey, give it to me. Good job, baby. Ooh, yeah, yeah. Good job. Oh, give it up good now. Good job, baby. Give it here. Good job. Yeah, give it on good up. Good job, baby. I love you so. Good job. Won't let you go. Good job, baby. Yes, yes, yes, good yes. Job. Give it to me now. Good job, baby. Just give what's me the thing. Good job. Just give it on up. Good job, baby. Yeah, give good it job. Up. Yeah, give it on good up. Good job, baby. Just give me the thing. Good job. Just give me the thing. Good job, baby. Just give me your thing. Good job. Ooh, give it to me now. Good job, baby. Hey, give me the thing. Przypominam, że dzisiaj prezentuję Państwu nagrania, których autorzy, wykonawcy nie odnieśli jakiegoś spektakularnego sukcesu na listach przebojów, nie są wymieniani ani w kolorowych gazetach, ani popularni w serwisach takich plotkarskich, natomiast robią znakomitą, czy też robili znakomitą muzykę, bo to są nagrania z bardzo różnych lat. I tak, najpierw wystąpił zespół i tutaj nazwa może być nieco Państwu bliska z racji przynajmniej tej pierwszej dłuższej części. Rasputin's Stash. Kto to był Rasputin, Państwo wiedzą, więc może ta nazwa troszeczkę być Państwu znajoma, ale Rasputin's Stash to już absolutnie chyba nie. I Can Feel Your Love, Jones to tytuł tego nagrania z 1974 roku. Następny wykonawca nazywał się Prime Mates. To było nagranie z 1967 roku. Hot Tameless, taki był tytuł tego utworu, a następnie Quit Jivin i Pearly Quinn. I znowuż niewiele to Państwu chyba powiedziało, mnie również, powiem szczerze, natomiast wszystkie trzy utwory naprawdę znakomite. No to następna porcja znakomitego funky. Come back to heaven. better come back. Come back to me. Come on. No i znowu bardzo cztery ciekawe utwory. I zaraz Państwu coś powiem a propos tych wykonawców. Pierwszy wykonawca nazywał się Paul Humphrey i jego Kool-Aid Chemist. Drugi wykonawca to The Outlaw Gang. Trzeci Sex O'Clock USA. I czwarty Oliver Sain. I Rafał Kulasicki, który jak zwykle towarzyszy w naszych audycjach, znalazł na jednym z portali, na których sprzedaje się płyty, że album The Outlaw Gang poszedł za $1,700. No czyli żartów nie ma, to poważni wykonawcy, którzy zaszczycili nas swoją obecnością w dzisiejszej audycji Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Saturday night. gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Make love until the morning comes. I'm gonna have myself some fun, fun, fun, fun. Make love until the morning comes. I like to party. Everybody does. You can wait for the weekend of dawn to see what you get into. But you got to get down, down, down, down, down, down. Even if you stay at home. Something like a thief. Something is on the blink. Whoa, whoa, whoa.

dwa takie tasiemce, funkowo-elektroniczne, taki ten pulsujący bas z lat 80. To był 81 rok, Yarborough and Peoples, natomiast pierwszy utwór to Olivier Cheatham. Dopóki nie posłuchałem, też mi to niewiele mówiło, ale naprawdę przyjemnie się tego słucha i tak, kiedy brzmią te stare nagrania, gdzieś tam odkurzone, funkowe, dopiero możemy się przekonać, jak wielki wpływ wywarli na współczesną muzykę oraz na kulturę z tą muzyczną i na współczesne pop media. No dobrze, to teraz będzie kolejna porcja takich funkowych utworów, aczkolwiek już zdecydowanie świeższych. Quantic, jeszcze tam takie uderzenie było na końcu. The Quantic Soul Orchestra, a wcześniej Rocker's Revenge i Donny Calvin i People's Choice. To kolejna trójka wykonawców, która pojawiła się w naszej audycji. I teraz będzie dwójka, również bardzo mało znana. Everybody needs somebody else. give me mercy. I said, give me mercy. Give me mercy. Tak wytrwaliśmy w tych dzielnych, funkowych dźwiękach prawie do końca audycji. Przed nami jeszcze tylko 3 nagrania. Jeszcze tylko dla porządku powiem, że wystąpiła Ria Carey and the Deep Soul Messengers, a później Raf Francis. I teraz na koniec Quarter Tones, Horacio Garcia i Young Musicians Aware, i Studio R i Moki. Powiem Państwu szczerze, że pierwszy raz w radiu wymieniam te nazwy, co nie znaczy, że to są złe nagrania, bo jak ktoś był z nami od początku, to mógł się przekonać, że naprawdę porządnej funkowej muzyki słuchamy. To była audycja Czarna Noc na antenie radiowej Trójki. Za uwagę dziękuję. Hirek Wrona. Dobranoc. Claps. Claps. Come on. So put your hands in the air. Claps. Clap in the air. Don't be shy. Show some applause. Claps. Cause you ain't breaking no laws. So put your hands in the air. Claps. Clap in the air. Don't be shy. Show some applause. Claps. Cause you ain't breaking no laws. I take hand claps and I mix them with slapback. I eat a Ponderosa and I'm ordering flapjacks. Knickknacks, cause we never wear backpacks. I'm on the Richter scale when I'm busting a nutsack. Impact, like a tooth without plaque. A basement without beats to jackets. George W. Bush without the dub sack. It's Johnny Cochran without all the facts. It's a J.B.'s without the payback.